בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תור החיים, הלכות סעודה, הלכה א'. יין פותר כל מיני משקין. עין במאמר המתחיל, איימן, דאזה למינסה וכו', סימן חפתת. שתיקון כלל הדמים הוא על ידי שמרימין את המוח ומשם נמשך לבנוניות לכל הדמים היין שם. והנה, הברכה של כל הדברים הוא כדי לחזק ולתקן נפשו. ועל ידי זה יכול לתקן הנפש המלובש בתוך הדבר שאוכל. וזה שאסרו חכמנו זה לאכול קודם התפילה. ולמדו מפסוק, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כי הדם הוא הנפש. וצריך להתפלל תחילה לתקן דמו ונפשו ואז יוכל לאכול ולעלות ולתקן הנפשות המלובשים שם. כי התפילה הוא שירות ותשבחות וברכות והודעות להשם מטבח. ועל ידי זה יתקנו הנפשות, כי הנפש הוא בחינת דיבור כמו שמבואר שם. וכן כל הנפשות המלובשים בכל הדברים הם בחינת אותיות ודיבורים המלובשים בכל מקום. ותיקון הדיבור על ידי שבח הצדיקים ועל ידי ברכות להשם מטבח, שהוא צדיקו של עולם כמו שמבואר שם. וזה גם כן בחינת הברכה שמברכין על כל דבר כדי לברך ולהודות את צדיקו של עולם, כדי שעל ידי זה יתקנו הנפשות שהן בחינת דיבור. וזה שהיית בתיקונים שברכה היא מסיטרה דאימה אילאה, בחינת להניח ברכה אל ביתך, עיין שם. כי שם בחינת נעקר אדם ונעשה חלב, שהוא בחינת תיקון הנפשות. ועל כן כשמברכין על היין שאז נתעלה הדעת מאוד בבחינת זכה נעשה ראש, כמו שמבואר שם, כי על ידי הברכה הוא בחינת זכה כי מזכך את דמיו כנל, ועל כן אין צריך לברך עוד על שאר משקין, כי מאחר שנתקן ונתעלה הדעת על ידי היין וברכתו, ממילא נתקנו הנפשות שהן בחינת דמים, כי עיקר תיקון הדמים שהן הנפשות תלוי בהדעת כמו שמבואר שם. ועל כן היין חשוב שצריכים לברך עליו אפילו בתוך הסעודה, ואין הפת פותרו. כי גם חשיבות הפת הוא גם כן מחמת בחינת הדעת המלובש שם כנל. ועל כן הוא פותר כל הסעודה, כי הכל תפל אל הדעת, כי הדעת הוא העיקר כנל. אבל היין, שהוא בחינת דעת גדול מאוד, אין הפת פותרו. ועל כן מברכין על שינוי יין הטוב והמטיב. כי כל הטוב תלוי בהדעת, בבחינת גם בלא דעת נפש לא טוב, כמו שמובא שם. ועל כן היין, שהוא בחינת הדעת, מברכין עליו הטוב והמטיב, כי במקום הדעת, שם הטוב כנל.